Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma in cevherun rabbi ve cismun ve la küllün ve bağlun züştimali. Evet. Ve fil ezhani hakkun kevnü cüz'in bila vasfit tecezzi yebne hali. Evet. Ve ma in. İn zayide yani. Ve ma in. Cevherun. Cevher değildir Rabbi. Rabbim cevher değildir. Ve cismun, cisim de değildir. Ve la küllün, kül de değildir. Efendim cüzlerden müteşekkil değildir. Ve bazın, bazı da değildir. Cüz de değildir. Bütün de değildi, cüz de değildi. Düştimali, evet. Yani bir mekan sahibi, bir şeyi ihtimal eden, efendim, bir yerde bulunan ihtimal sahibi. Yani müştemil olma, cüzleri kendinde toplama veya bir bütüne sahip olma, bir mekanda bulunma, böyle bir özelliği de yoktur. Peki. İki beyti birleştirmiş herhalde bu. Ve fil ezhani hakkun. Zihinlerde vardır. Zihinlerdedir. Hakkun. Hak olması. Neyin hak olması? Yani kevnü cüz'in. Cüz'ün olması. Yani el cüz'üllezi la yetecezza. Bölünemeyen en küçük cüz. Bunun varlığı zihinlerdedir. Bila vasfı tecezzi, tecezzi vasf olmaksızın bölünemiyor yani. Ona ne diyorlar? El cüzüllezi la yetecezzi. Tecezzi kabul etmeyen cüz. Tecezzi kabul etmeyen cüz ispat ediyoruz. Onu ispat ettiğimiz zaman bak bölünemeyen en küçük parça var. Demek ki hadistir. Hadis de muhdise muhtaçtır. Muhdise muhtaçsa işte onun muhdisi Allah'tır. Yebne hali. Dayımın oğlu. Bu manayı vermişler. Bir de yebne oğlum hali'yi de şey yapmışlar. Cüze sıfat yapmışlar. Yani parçalardan hali olan tek cüz. Yani cüzü fert diyor. Cevheri fert. Cevheri fert. O manayı da vermişler. Alülkarım'dan bahsetmiyor fakat. Şeyde bahsediyor. Öbür bu emarinin başka bir şeyinde ondan bahsediyor yani. Hal kelimesi cüzün sıfatı olarak. Peki ma huna nafiyetun. Ma burada nafiyedir. Ve keza in de aynı şekilde nafiyedir. Ve ye zaidetun li tekidin nefi. Nefi tekit için gelmiş ki kavli teala ve legad mekkennahum fi ma in mekkennahum fihi. Nasıl burada in zaidtir aynı. Ve legad mekkenna muktedir kıldık hüm onları fi ma in. Mekkennakum fihi. Sizi muktedir kılmadığımız şeylerde onları ne yaptık? Muktedir kıldık. Vel cevheru cevher huvel cüzdür. El mütehayyizü. Yani bir mekan alan cüzdür. Yani el mütehayyizü. Mekan edinen bir cüz. Ellezî la yetecezze'u. Tecezzi kabul etmiyor. Bölünemiyor yani. Cevher deniyor. Cevheri fert. Vel cismu cisim ise huvel mütehayyiz. O da bir mekan alan. Ama el mürekkebu min cüz'eyni iki cüzden mürekkep fesaide veya daha fazla. Ve huve o cisim yakbelül kısmete. Kısmeti kabul ediyor. Cüz, cisim. Yani cevher var, cisim var. Cevher fert. Tek bir şey, cüz. Bölünemiyor ama bir mekandadır. Gözle de görülemeyebilir. Görülemez zaten. En küçük bölünemeyen parça. Ancak büyük şeylerle görülebilir belki. Aletlerle. Vel küllü kül nedir? İsmun. O da isimdir. Li cümletin mürekkebetin min cüz'eyni fe ekthera. İki ve ikiden fazla. Min eczain mahsuratin. Sınırlı cüzlerden meydana gelmiş bir bütün demektir. Vel ba'du ba'z ismun li cüz'in, o da cüz'ün ismidir. Ba'z, cüz'ün ismidir. Yeterakkebul küllü minhu, kül ondan meydana gelir mi min gayri? Başka şeyden de meydana gelir. Yani. Küllü meydana getiren parçalar yani. Tamam mı? Bir kül, bir tamı meydana getiren parçalar. O nedenle ne demek? Ba'z. Peki, böylece ne yaptı? Cevheri tanıttı, cismi, küllü, ba'du bize tarif etti. فَاَشَارَ الْمُسَنِّفُ رَيْمَهُ اللّٰهِ فِي هَذَا الْبَيْتِ اِلَى بَعْضَ صِفَاتِ السَّلْبِيَّةِ Selbi sıfatların bir kısmına işaret ediyor. O da nedir? وَهُوَ O. Evet. Cenab-ı bu beytte Musannif'in işaret etmiş olduğu o bazı yani sıfat. وَهُوَ Yani بَعْضُ صِفَاتِ السَّلْبِيَّةِ O selbi sıfatların değildirlerin bir kısmı nedir? اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِجَوْهَرِينَ Allah cevher değildir. El cüzüllezi la yetecezze değil. Ve la cismin, cisim değildir. Ve la küllin, kül değildir. Ve la ba'dın, bazı değildir. Müştemilin bil kül. Kül ile müştemil. Yani kül ile müştemil olan bazı değil ne demek? Ey yani dahilin fihi. Ona dahil olan. Ey yani müştemilin bil külli, kül ile ilgisi olan, alakası olan ne demek? Yani dahilin fihi. Küle dahil olmuş bir cüz de değildir. Cüz değil, küle dahil olan da değildir yani. Külün içinde yer alan bir mekanda bulunan da değil. İl, sebep şu ki, hüve o Allah, leyse bir müştemilin bir mekanın vela zamanın. Bir zaman, bir mekanla ilgisi, alakası yoktur. Vela bir şeyin minel mükevvenati, mükevvenatta, kainatta bulunan hiçbir şeyle de ilgisi, yani ihtimali yoktur, muttasıf değildir. Müştemille muttasıf yani, onlarla muttasıf değildir. Bir halin hiçbir halde. İyi, sebep şu ki, o iyi de ben bir not almışım daha önceden de, ev diye yazmışım yan tarafa onu. Tamam mı? Herhalde diğer nüshadan herhalde bakmışız da. Çünkü bak orası öyle daha güzel oluyor. Vela küllin kül değildir. Vela bağdın bağız değildir. Müştemilin bil külli külle ilgisi olan. Kül ile muttasıf olan. Ne demek yani? Dâhilun fihi. Bu manayı verebilirsin ihtimale. Kül ile alakası olan bir bağız değildir. Veyahut da hüve o. Hüve o Allah, leyse değildir bir müştemilin, mevsuf olan da değildir bir mekanın velâ zemanın. Bir mekan, bir zaman. Yani velâ küllün ve bağlın züştimali, bir ittisap sahibi, bir mekanda bulunan, bir bağız, bir cüz, bir kül değildir. Evet. Ama iz de olabilir yani. Sıkıntı yok. Niye? Talil de getirebilir. Niye müştemil değildir yani? Kül ile niye müştemil değil? Çünkü o bir mekanda değildir, bir zamanda değildir. Zamanda mekanda olsa o zaman bir şeyle ittisafın olması gerekirdi yani. Bu kül ile, cüzlerle, değil mi? Cisimle, cisim olmak ilgisi olurdu o zaman. Parçalarla, cevherle alakası olurdu. İzhü ve leyse bir müştemilin bir mekanın ve la zamanın ve la bir şeyin minel mükevvenatı bir hal. Hiçbir zaman, hiçbir halde. Niye? Şimdi illetini getiriyor. Niye? İzil mezkuratü. Çünkü bu zikredilenler ala vacibil vücudi muhal. Bu zikredilenler evet ala vacibil vücudi vacibil vücud hakkında nedir? Muhalun. Bunlar muhaldırlar yani. Bunlar mümkün değil. Li hudûsiyat. Çünkü bunlar hadistirler yani. Mükevvenet hadistir. Ve iftigariha ila bariha. Hepsi bari'e, yaratıcıya muhtaçtırlar da onun için. Peki. Ve fil ezhani hakkun kevnü cüz'in bila vasbit tecezzi yebni halis. Şimdi ona geldi. El ezhanu cemu zihnin. Zihnin cemi. Ve ve zihin nedir? El fitnetu fitne. Yani zeka, akıl. El fidnetu fidne. Vel muradu bihi huna el aklu, akıl. Vel hakku hak nedir? El sabitu. Sabit demektir yani. Ve fil ezhani hakku yine sabitun. Nedir o hak olan? kevnü cüz'in bila vasfine. Tecezzi kabul etmez cüz'ün varlığı. Vel kevnü kevin nedir? El vücut. O da varlık demektir. Vücudu cüz'in. Cüz var yani. El cüzülle dilayet tecezze var kardeşim. Bugün herkes kabul ediyor yani bunu artık ha. Eskiden belki kabul etmeyen vardı ama bugün zaten bunu kabul etmeyen yok. Cüzlerden mürekkep olduğunu herkes söylüyor. Felsefeciler söylüyor yani bunu. Ve alem bilmiş ol ki enne hâzel beyte fî bâdil mutûnis sahihati bazı sahih metinlerin bir kısmında bu beyt mevcudun hüna. Burada mevcuttur. Ve fî bâdâ müteahhirun an hâzel mahalli bu mahalden sonra gelmiş bazı nüshalarda. Peki. Ve mazmûnuhu onun içeriği ise müstefâdun min sâbıkî. Yani mefhumu, bu beytin mefhumu müstefâdun min sâbıkî. Bir önceki beytten elde edilmiştir. Oradan mehkuzdur. Zaten orada anlaşılıyor. Ve mâ in cevherun cevher değildir. Yani demek ki cevher denen bir şey vardır. El cüzülle dilâyet-i cezâ vardır ama Allah o değildir yani. Leysallahu teâlâ yani cevher. Allah cevher değildir. Ama ne demek? Cevher vardır. Anlaşıldı. Oradan mehkuzdur. Vel hasılu, hasılı kelam. Evet. Ennel mütekellimine min ehli sünneti. Ehli sünnet kelam alimleri zehebu kabul ettiler. Neyi kabul ediyorlar? İlâ isbâti vücûdil cüz'illezî lâ yetecezzehu fil hârici. Hariçte yani dış dünyada bölünemeyen en küçük cüz'ün varlığını ispat etmeyi kabul ettiler. Bunu ispat edeceğiz dediler. Ve illem yura adeten. Normalde o görülemez. Bölünemeyen en küçük parça zerreden küçük yani toz. Toz bile görülmüyor yani. O atom diyorlar. Atomu da bölmüşler şimdi. Ama neyi bölüyorsan böl. Biz ona isim atom vermedik yani. Millet vermiş ona. Bölünmeyen küçük böyle atom. Biz ona atom demedik ki. El cüzülle dilayeti cüzü. Bölündü mü? O kalmış. Kalan parça bölünür. O da bölündü. Ondan sonra kalan parça yani. Bölünemeyen bir parça var. En küçük parça. Cüz. Ve illem yura adeten. Adeten o görülemez. Görülemez. İlla nasıl görülebilir? Bin dımami ila gayrihi. Başkasına eklenmekle görülebilen. O cüzler bir araya geliyor, cisim oluyor yani. Tamam. Ha, peki o atomlardan işte meydana geliyor diyorlar işte atom. Çünkü atom da bölünmüş, o atomundan daha küçük olan o parçalardan ne yapıyor? Müteşekkil oluyor. Tamam. Peki buna ne ihtiyaç var yani? Bunu niye bu kadar buna uğraştı Ehl-i Sünnet? Ehl-i Sünnet alimleri demek istiyor ki, şu kainat cüzlerden müteşekkil değil mi? Cüzlerden müteşekkil. Peki cüz mahluk ise sen bunun mahluk olduğunu söyledin aldın tamam diyor. Yaratıcıyı kabul ettin işte. Çünkü bu mahluktur. Mahluk ise Halik'e muhtaçtır. Akıl bunu gerektirir. Bu kendi bir şey kendi kendine olmaz. Teşekkele bir nefsi olmaz. Kendi kendine şekil bulamaz. Tekevvene bir nefsi kendi kendine oluştu. Meydana geldi. Olmaz. Sen diyorsan ki cüzdür. Cüz var. Tamam. Bütün kainat cüzlerden müteşekkildir. O zaman sen neyi söylemiş oluyorsun? Bari Teala'yı kabul etmiş, Halik'i kabul etmiş oluyor yani. Bundan dolayı. Peki ve abberu anhu o el cüzüllezî lâ yetecezzâ'yı da ifade ettiler. Bin noktati. Ona nokta dediler yani. Nokta. Nokta. Ve galu dediler ki innehâ şey'un o bir şeydir. Zû vad'in gayr-ı munkasimin. Bölünemeyen bir yapıya sahiptir yani. Bölünemez yani. Ve vad'in o bir vazı sahibidir. Bir durum sahibidir ki gayr-ı munkasimin yani. Munkasim değildir. Bölünmez. Feinkânet evet. Feinkânet müştemileten bir zatı. Kendi zatıyla muttasıp olsa bile. Kendi zatıyla müştemildir. Muttasıptır. Kendi zatıyla müştemildir. Feinkânet müştemileten bir zatı. Feinkânet eğer olursa ki müştemilen bir zatı. Nedir o? Fehiyel cüz. O zaman cüzdür. Kendi zatıyla sadece. Ve illa yoksa kâne olur mahalluha. O zaman onun kâne olur mahalluha onun zatının mahalli olur gayre munkasimi. Yani onun mahalli munkasim değil. Bölünmez yani. Ve illa yok, böyle değil ise, kendi zatıyla değil de, kendi kendine değil de başka bir şeyle, o zaman lezime inkisamu, inkisamul hali binkisamihi. O zaman onun hulul ettiğinin inkisamı lazım gelir. Onu böleceksin, onu böldüğün zaman da bir parça daha. Onu böldüğün zaman da feyelzemül cüz, o zaman cüz lazım. Tamam. Yani mahal inkisamı kabul ediyorsa, bak şimdi mahal inkisamı kabul ediyorsa, mahal inkisamı kabul ettiği zaman ona hulul eden, onda bulunan da ne yapıyor? Bölünüyor demek. O mahalde bulunan da bölünüyor. Mahal ki bölündü, onun mahallindeki de bölünüyor. Bölünüyor, bölünüyor, artık fert kalıyor. Yani. Evet. Cüz-ü fert. Oradan seni ne yapmaz? Bölünmez. Ve de evvel felasifetü, felsefeciler ve bazı mutezileti, mutezilerin bir kısmı gitmişler ilem tina'i vücudil cüzillezi lahi tecessef. Bölünemeyen en küçük varlık olmaz dediler. Bölünemeyen en küçük parça, cüz'ün bulunamayacağını söylediler. Tamam mı? Yani yoktur dediler. Cüz-ü fert diye bir şey yok. Cüz-ü fert. Bölün, bölün, bölün de en küçük parça kalsın. En son kendi zatıyla kalıyor. İşte o cüzdür. Yoksa onun mahalli, işte onun mahalli munkasim olmaz. He? Munkasim olmaz. Yoksa eğer ki kendi zatıyla olmazsa o zaman mahal munkasim olur, mahal munkasim olur, halde munkasim olur, bilmem ne. O munkasim ola ola işte cüz lazım. Böyle bir şey yok dediler. Yani felsefeciler ve Mutezile böyle demiş. Yani diyorlar ki ya bölünemeyen parça diye bir şey yok. Böyle bir şey. Ne lazım yani buna? Niye gittin? Bu kadar uğraştın. Ve hâdâ min cümletil fevâid. Bu fevâid cümlesindendir. Yani. Lâ min zarûriyyâtil akâid. Bu akidenin zorunlu bilgilerinden yani. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Cüzlerden tek bir cüz, bölünemeyen cüz vardır, yoktur. İşte var olsun, işte yok olsun. Cüz var mı? Var. Cüz varsa demek mahluktur yani. Cüz çünkü mahluktur. Mahluk olmayı gerektirir cüz ise. Değil mi? O cüzlerden müteşekkil midir yani bu alem? Tamam cüzlerden müteşekkil. Alem cüzlerden müteşekkil. Tegayyür var mı? Var. Tegayyür var. Cüz var. Tamam oldu. Hadis. Hadis ise neye muhtaçtır? Muhdise muhtaçtır yani. Onun için diyor ki Ali el-Kari ve hâzen min cümletil fevâid. Bu fevâid cümlesindendir yani. Faydalı bilgiler kapsamındandır. La min zaruriyyatil akaid. Akaidin zaruri bilgilerinde olmazsa olmaz da yani bir adam cüz-ü ferdi inkar etse dinden çıkmış olmaz yani cüz-ü ferdi inkar etse, ispat etse. Ehl-i sünnet ispat ediyor. Davası nedir? Akli yönden Allah'ın birliğini, varlığını ispattır yani. Başka delille de ispat edebilirsin. Yani. Bak tegayyüre bak, nizam ma bak. Değil mi? Başka delillerle ispat edilebilir.